Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim 13. rocznica katastrofy smoleńskiej, wielkanocny poniedziałek w kościele i apel policji do kierowców. Mija 13 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot z polską delegacją rozbił się pod Smoleńskiem. Zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W związku ze świętami wielkanocnymi tegoroczne obchody zostały przeniesione na najbliższą niedzielę, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Rzeczywiście obchody tegoroczne rocznicy katastrofy smoleńskiej zostaną przesunięte. Odbędą się one 16 kwietnia i będą oczywiście przebiegały tak jak co roku. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział prezydent. Rano Andrzej Duda złoży wieniec przed sarkofagiem Marii Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Katolicy obchodzą wielkanocny poniedziałek. Jest on kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, która rozpoczęła się niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego i kończy się niedzielą Miłosierdzia Bożego. To 8 dni świętowania Kościoła, mówi Polskiemu Radiu ksiądz Franciszek Longchamp de Berrier. Przypomina, że także w najbliższy piątek nie ma postu. Jeżeli korzystamy także z tego, myślę, że warto by było nie tylko zastanawiać się nad tym, czy poniedziałek powinniśmy przyjść do kościoła na Eucharystię, ale może warto by było przez kolejne dni postanowić sobie. Mieliśmy postanowienia wielkopostne, a teraz potrzebne są postanowienia paschalne, postanowienia wielkanocne. Zachęcam do tego, żeby postarać się w tę oktawę, w kolejne dni, aż do Niedzieli Białej, czyli Niedzieli Miłosierdzia Bożego, być może codziennie w kościele na mszy świętej. Nigdy Pan Bóg nie jest tak blisko nas, jak podczas mszy świętej. Zgodnie z tradycją w kościołach w Polsce w poniedziałek wielkanocny Eucharystie sprawowane są według porządku niedzielnego. Tradycyjnie w gronie rodziny święta Wielkiej Nocy obchodzą Polacy na Litwie. Nie brakuje jednak lokalnych tradycji i obyczajów. W mojej rodzinie Wielkanoc odbywa się przede wszystkim, że wszyscy są razem, cała rodzina. Zazwyczaj, wiadomo, święcone to je się w domu, u siebie. No później, kiedy już jemy, no to jedziemy zazwyczaj do cioci, gdzie się zbiera cała rodzina. No i jest zawsze dużo dzieci, więc jest fajnie. W niedzielę idziemy do kościoła, z kościoła przychodzimy, mówimy modlitwę, dzielimy się jajkiem. My świętujemy ze swoją rodziną, to z stryjeczną siostrą, karczamy jajka. My mamy taką jak górkę i kogo dali jajka poleci, to ten i wygrał. Według ostatniego spisu ludności Polacy stanowią ponad 6,5% mieszkańców Litwy. Nadmierna prędkość i brawura kierowców na celowniku policji. Trwa akcja Bezpieczna Wielkanoc. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej apeluje o rozwagę za kierownicą. To bezpieczeństwo w największej mierze zależy od nas samych, więc zróbmy wszystko, aby te świąteczne dni minęły w spokojnej atmosferze, a podróż przebiegła bezpiecznie. Na drogach w całym kraju są dodatkowe patrole drogówki. Policjanci wykorzystują też drony i nieoznakowane radiowozy. Maciej Prus poświęcił wszystko literaturze, muzyce, operze i teatrowi, podkreśla aktor Olgierd Łukaszewicz. Reżyser teatralny zmarł wczoraj, miał 85 lat. Ten, kto chciał być artystą, powinien się z nim zetknąć w rozmowach o sztuce, mówi Olgierd Łukaszewicz. On potrafił przeskakiwać z literatury. W literaturze po prostu czuł się jak ryba w wodzie. Był znawcą teatru, a jednocześnie w takim jakimś podstępionym swoim swetrze, byle jakich spodniach. Po prostu życie dla niego jakby nie istniało. Maciej Prus był reżyserem teatralnym i operowym, dyrektorem i kierownikiem artystycznym wielu teatrów. Za swoje dokonania otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz medal Gloria Artis. Instytut Meteorologii ostrzega przed porannymi przymrozkami na północy i na południu kraju. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8. Kolejne zapadlisko w małopolskiej Trzebini, tym razem na terenie leśnym w pobliżu ulicy Kopalnianej. Więcej Maciej Skowronek. Leśne zapadlisko jest spore, ma około 10 metrów średnicy i 8 metrów głębokości. Na terenie Trzebini obowiązuje zakaz wejścia do lasów właśnie z powodu zapadlisk, które mogą być poważnym zagrożeniem dla spacerowiczów. Ograniczenia na razie obowiązują do końca czerwca. Trwa też uzdatnianie najbardziej zagrożonych terenów, czyli wypełnianie podziemnych pustek specjalną mieszanką, co ma zapobiec kolejnym takim zjawiskom. W czasie prac pojawiają się jednak kolejne W Wielki Piątek ziemia zapadła się na osiedlu Gaj, w miejscu, gdzie stał zbiornik na wodę postawiony przez firmę uzdatniającą teren. Został razem z dziurą zasypany. Do zdarzenia doszło niedaleko jednego z bloków. Zapadliska w Trzebini to efekt działalności nieczynnej już kopalni Sierrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lany poniedziałek będzie mokry, wszędzie możliwy przelotny deszcz. Największe opady prognozowane są na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Większe przejaśnienia wystąpią w województwach wielkopolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Termometry pokażą 9 stopni nad morzem, 14 w centrum, do 16 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. I już prawie 6 minut po godzinie 7. Karol Gnat, dzień dobry, witam Państwa w świąteczny poranek w Trójce. To był Krzysztof Zyblewski. Krzysiu, bardzo dziękujemy za te informacje. A ja zapraszam Państwa na spotkanie do godziny 10. W składzie Rafał Jarząbek, który przygotował audycję, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która zrealizuje nasze spotkanie. No i właśnie w takim towarzystwie będziemy świętowali drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Największe święta chrześcijańskie, takie jak właśnie Wielkanoc czy Boże Narodzenie, obchodzi się przez 2 dni. Dlaczego? No o tym dzisiaj między innymi porozmawiamy, ale także będziemy podążali śladami apostołów. To wszystko do godziny 10. Dużo uśmiechu, dużo radości. Proszę już na dzień dobry przyjąć te serdeczne życzenia, które w ciągu tych najbliższych 3 godzin jeszcze będziemy rozwijać. Tak to ja. Bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie mokre. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. To znaczy czekać, on tu dłużej moknie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem. Twoja twarz kroplą deszczu namaluje cię. Czy zostali Państwo już polani wodą o poranku? Ja muszę przyznać, że córki mnie zaskoczyły wczesnym porankiem. Wieczorem dobrze się przygotowały, tak, że o świcie wychodząc z pokoju już miały ze sobą coś do polewania. Dzieci rosną i zaskakują. Wcześniej to rodzice jakby praktykowali te tradycje, a dzisiaj no fajnie, wraca to do nas. Proszę Państwa, z poniedziałkiem wielkanocnym, czyli drugim dniem świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiąże się tradycja śmigusa dyngusa. Śmigus i dyngus to dwa odrębne obyczaje, które praktykowane były jednego dnia, dlatego z czasem ich nazwy po prostu się połączyły tak dla wygody. Dyngusem nazywano datek dawany przez gospodynię mężczyznom, którzy chodzili w poniedziałek wielkanocny po domach. Schodzili, bo składali życzenia świąteczne i im wygłaszali oracje i wiersze o męce pańskiej, albo po prostu komiczne parodie, czyli po okresie 40-dniowego postu. No po prostu taka rozrywka, która miała dawać trochę uśmiechu, no i radości także z tytułu tego, że Chrystus zmartwychwstał. A w zamian za to otrzymywali jajka, wędliny i pieczywo i właśnie te datki były nazywane dygusem. Śmigus z kolei to obyczaj polewania się wodą w poniedziałek wielkanocny, stąd też nazwa lany poniedziałek. Zwyczaj prawdopodobnie ma korzenie pogańskie i wiąże się z radością po odejściu zimy oraz z takimi obrzędami mającymi zapewnić urodzaj i płodność. Więc dwie te rzeczy połączone w jedną, stąd mamy śmigusa dyngusa dzisiaj o poranku. Więc, drogie panie, datki dla wszystkim panom, którzy składają życzenia o poranku. No a panowie, kubek wody, może być ciepła, tak na podtrzymanie tradycji. 2 2 7 3 Ciekaw jestem, jak u Państwa wygląda śmigus dyngus i jakie zwyczaje w różnych regionach Polski dzisiaj obowiązują. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 7. Słuchają Państwa świątecznego poranka w Trójce. No tak, zastanawiamy się nad sensem tego wydarzenia, które miało miejsce 2000 lat temu. Przywołujemy każdego roku te momenty, czytając liturgię i wspominając właśnie moment zmartwychwstania Chrystusa. Wielu zadaje sobie pytania, czemu to robimy co roku, a dlaczego to co roku się w kółko powtarza i ten rok liturgiczny i tak nieprzerwanie. To nie mogło się wydarzyć raz i później się nie powtarzać. Nie mogło się, proszę Państwa, wydarzyć raz, ponieważ natura człowieka jest taka, że my zapominamy. I bardzo szybko byśmy zapomnieli o tym. Dlatego mądrość Boża w Kościele, w tym, co powołał do życia jako swoje ciało i tchnąc w niego swojego ducha, spowodowała, że właśnie ta myśl, to ciągłe przeżywanie tej Wigilii Paschalnej każdej niedzieli polega właśnie na tym, żeby trwać przy tym, żeby mocno się zakorzenić, bo tylko w taki sposób człowiek może być nieodłącznie związany z Bogiem. Naszym gościem będzie ksiądz dr Zenon Hanas, generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, medioznawca. Za chwilę porozmawiamy właśnie o tym, jakie jest znaczenie tego święta, no i jak trwać, i o tym, że życie ma sens, że świat ma sens, choć wszystko czasem może wydawać się zupełnie bez sensu, beznadzieja totalna, to ten moment Wielkiej Nocy pokazuje, że życie ma sens. I o tym sensie właśnie za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Phil Collins na antenie Trójki Another Day in Paradise. 24 minuty po godzinie 7, a z nami już gość, ksiądz dr Zenon Hanas, generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, palotyn, medioznawca. Szczęść Boże, witam księdza doktora. Szczęść Boże, wesołych, radosnych świąt z Panem Zmartwychwstał. Alleluja. Alleluja, dziękujemy pięknie i pozdrawiamy Rzym, pewnie piękny dzisiaj i słoneczny. No i jakie przesłanie płynie też z Rzymu od Ojca Świętego papieża Franciszka? Wczoraj sporo słów mówił, między innymi o oznaczeniu, o sensie zmartwychwstania, ale także jak odczytywać to zmartwychwstanie dziś w czasach XXI wieku i tego, co dzieje się wokół nas. Przez kolejne trzy dni papież przemawiał, zabierał głos, mówił o znaczeniu świąt zmartwychwstania Chrystusa dzisiaj. I ten wątek, który się przewijał, tam było kilka takich ważnych wątków, ale ten najważniejszy dotyczy pokoju, bo wydaje się, że to jest temat, który w tych przesłaniach papieskich on już od wielu, wielu lat, jeszcze od poprzednich papieży, bardzo silnie się przejawia. Bo żyjemy w świecie, który jest naładowany konfliktami. Jakoś jesteśmy naznaczeni tym, że wiele w nas jest agresji. Ta agresja jakoś może kumulowała się przez wiele lat. I to, co widzimy dzisiaj, taka, mimo tego, że ten świat jest bardzo taki ztechnicyzowany, mamy wiele dobrych, media działają, że możemy ze sobą rozmawiać, komunikować się, to okazuje się, że dochodzi jednak do wojen. I ten temat wojny w czasie Drogi Krzyżowej i później w czasie przesłania, w czasie błogosławieństwa Angelus Domini, też ten moment takiej prośby, wołania o to, żeby ludzkie serca się przemieniły i żeby zapanował pokój, żeby zgoda była, żeby konflikty wygaszać, to wołanie ono jakoś tam się bardzo mocno przebija i bardzo mocno później też w mediach jest powtarzane, ale to jest wynik tego, że jest potrzeba, tęsknota za tym, żeby umieć pojednać się, umieć godzić się, umieć rozwiązywać konflikty po to, żeby na świecie zapanował pokój, a zmartwychwstanie Chrystusa, my wierzymy głęboko, to jest to pojednanie, które Bóg wprowadza pomiędzy ludzkością a Bogiem samym, i w ten sposób chce doprowadzić, żebyśmy my poczuli, że jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy żyć na jednym świecie w pokoju. Jest to przesłanie w taki sposób bardzo mocno łączy się też z tym wezwaniem o pokój. To, co jest piękne w tym czasie, to dowód na to, że często mamy takie pretensje do siebie współcześnie, do cywilizacji, że prowadzimy wojny, że jesteśmy niespokojni, że ten chaos, że to serce cały czas w nas drga, ale przecież właściwie było tak od początku, bo po zmartwychwstaniu Chrystus pierwsze słowa, jakie mówi do swoich uczniów, to właśnie pokój wam, czyli też uspokaja ich serca, które były rozgrzane, może i niektórych rozgoryczone tym, co się wydarzyło. I przychodzi zupełnie bez żadnych pretensji. Nikomu nic nie wypomina, że się rozbiegli, że ich nie było, że się odwrócili, że się wyparli, chociaż widzieli te cuda namacalnie. I mówi, pokój wam. Jaki sens właśnie z tych słów pokój wam? To rzeczywiście to pozdrowienie Pana Jezusa o pokoju, ono jest, to było też pozdrowienie, które na co dzień używane były w takim codziennym rozmawianiu. To do dzisiaj w Jerozolimie szalom jest pozdrowieniem pokoju. Mm-hmm. Życzymy sobie pokoju. W języku arabskim też to samo pozdrowienie się pojawia. Więc to pozdrowienie ono było wynikiem też takiej kultury, która w ten sposób się ludzie pozdrawiali po prostu. Ale w tych słowach Pana Jezusa to ono miało dodatkowe znaczenie. To było dużo więcej, aniżeli zwyczajne pozdrowienie. I to pozdrowienie, ono rzeczywiście było skierowane do uczniów, ale wiemy, że śmierć Chrystusa, ona była też związana z polityką, to znaczy zarzut, który stawiany jemu i wyrok, który został wydany na niego, on miał jak najbardziej znaczenie takie bardzo społeczne i polityczne. To był poważny konflikt też, który wtedy w Jerozolimie istniał. Więc to życzenie pokoju do uczniów, ono miało taki głęboki sens, że Pan Jezus nie stawiał wyrzutu tylko im, ale wręcz ich zachęca. I to później, co święty Paweł, interpretując już fakt zmartwychwstania, mówił, że Chrystusie został rozbity mur wrogości, który był pomiędzy narodami. Ten obraz, myślę, że ta interpretacja, ona później to to była pochodną tego pozdrowienia Jezusa mówiącego o pokoju. Więc to nie było tylko pozdrowienie takie kulturowe, ale to było życzenie i wskazanie też pewnej metody. Znaczy, bo rzeczywiście Chrystus, to co Pan powiedział, że nie stawia zarzutów, nie stawia roszczeń, nie gniewa się, że został zdradzony, że też to jest metoda budowania pokoju. Bo kiedy będziemy tylko i wyłącznie sobie wyrzucać, nie będziemy jakoś tylko żyli przeszłością, to wtedy zbudowanie tego pokoju będzie bardzo trudne. Natomiast zmartwychwstanie jest takim radykalnym, nowym początkiem. Wezwaniem do tego, żeby nie chodzi o to, żeby zapomnieć przeszłość, bo tego się nie da zapomnieć. Czyli nie chcemy tego zapominać, ale żeby rozpocząć jakiś taki nowy początek, radykalnie jakąś taką nowość wprowadzić do naszych relacji, które na co dzień budujemy. Często sami sobie też stawiamy takie wyrzuty życiowe, że jestem bez sensu, że nic nie potrafię, że inni robią lepiej, więcej osiągnęli. Żyjemy w jakiejś takiej totalnej beznadziei sami i wewnętrznie ulegając tej pokusie, tej myśli, która w nas krąży, a jednak te wydarzenia, zmartwychwstanie, to co się wydarzyło i Golgota i później ten czas wyczekiwania chyba największej próby dla apostołów wtedy i dla wierzących dzisiaj nas, pokazuje, że życie ma sens, że świat ma sens, że wszystko to, co w naszym życiu się dzieje, czasem te problemy, ten ucisk też ma jakiś sens, bo Bóg ma w tym jakiś swój plan, tylko jak właśnie zrozumieć ten plan? Jak się poddać temu? Jak powiedzieć w tej gwałtowności decyzji apostołów, właśnie być dzisiaj tym apostołem? I bo chyba wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by być apostołami Chrystusa. Tak, to słowo sens, którego Pan używa. I ja, po pierwsze, rozpoznanie tego, że nasze życie ma sens, że nawet cierpienie w naszym życiu ma sens, to jest bardzo trudna droga. Ja wiem, że teraz wypowiadam słowa bardzo, może dla niektórych takie że to nie jest takie oczywiste, ale że sens jest przede wszystkim jest zaskoczeniem, jest podarunkiem. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie ten sens tylko i wyłącznie intelektualnie, poprzez pewien namysł, odkrywać w świecie. Tylko to zmartwychwstanie mówi nam, że sens jest pewnym podarunkiem, który nieoczekiwanie się pojawia. Nagle pojawia się światło. Nagle odkrywamy coś. Więc ja życzę nam wszystkim, żebyśmy też czasami takie zaskoczenie, to tak jak zmartwychwstanie było zaskoczeniem, niespodzianką zupełną, że coś, co zawaliło się cały świat, nagle odkrywamy, że jest światło i można powiedzieć, że ten symbol światła jest takim symbolem sensu, że to nie my dajemy to światło, które pozwala nam zobaczyć sens, tylko to światło pochodzi jakby z zewnątrz. Więc to jest taka pierwsza myśl, którą w ten poranek wielkanocny apostołowie tego doświadczyli, nie? Że jest sens. I druga rzecz to jest to, żeby dzisiaj rzeczywiście tak sobie myślę, że my żyjemy w takim świecie trochę zamkniętym w pewnym horyzoncie, że my nie, jest takie piękne niemieckie przysłowie, że nie wyglądamy poza brzeg talerza, tylko żyjemy na takim talerzu i nic nie widzimy więcej. Natomiast zmartwychwstanie jest takim momentem, który otwiera nam perspektywę poza ten horyzont. Daje nam światło, żeby zobaczyć coś więcej, niż nam do tej pory się wydawało, że wiemy. I właśnie to doświadczenie spojrzenia poza horyzont, tak trochę dalej, pozwala nam zobaczyć sens naszego życia, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. I kończąc jeszcze... To są te dwa elementy, o których chcę powiedzieć. Kończąc jeszcze, chciałbym tylko nawiązać do jednego fragmentu, żeby ksiądz doktor pomógł mi go też rozwinąć. To z liturgii paschalnej, z trzeciego czytania. Coś, co niesamowicie pokazuje, że Pan Bóg już od dawna mówi, żebyśmy my wyrazili tą gotowość, zrobili ten pierwszy krok. Tam było czytanie z Księgi Wyjścia i zaczyna się ono tak. Pan rzekł do Mojżesza, czemu głośno wołasz do mnie? Czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Czyli bez naszego ruszenia w drogę, bez naszej gotowości, bez naszego właśnie podjęcia się wyzwania, Bóg niewiele może zrobić. Niech ruszają w drogę, a zobaczycie, co się będzie dopiero działo, jakby chce powiedzieć Mojżeszowi Pan Bóg. No to była taka podstawowa. My możemy być gotowi na takie zaskoczenie, otwarci na nie. Możemy być gotowi do tego, żeby porzucić troszeczkę to wszystko, co do tej pory nam się wydawało takie wygodne, pewne, czuliśmy się bezpieczni w tym. I to jest doświadczenie wiary, doświadczenie duchowe, które może budzić niepokój, może budzić lęk, ale z pewnej perspektywy jest zawsze twórcze. My jesteśmy ludźmi dlatego, że jesteśmy ciekawi życia, chcemy coś odkrywać i zmartwychwstanie. To ten poranek wielkanocny, który medytujemy przez 8 dni teraz, bo to w oktawie codziennie te teksty się pojawiają w liturgii. No to jest ten moment, żeby nauczyć się takiego też pewnej otwartości, że nie wszystko, co do tej pory się wydarzyło, to już będzie się tylko powtarzało, tylko że coś jeszcze w naszym życiu może się wydarzyć więcej i zmartwychwstanie jest takim, no takim przesłaniem, które nam otwiera tę nadzieję, bo słowo nadzieja myślę, że jest kluczowe, że my tracimy nadzieję, czy że coś jeszcze w naszym życiu może się więcej wydarzyć. To nadzieja i oczekiwanie na przyszłość, no to są te dwie postawy, których w dzisiejszym świecie warto sobie życzyć, że nawet w tym konflikcie może się pojawić pokój tej nadziei, tego oczekiwania na przyszłość, takiej gotowości na to, że coś nowego może się wydarzyć. Warto sobie życzyć w tych dniach. Dla wielu wtedy w Wielki Piątek wszystko się skończyło, a Pan Bóg mówi nie, dopiero wszystko to się zaczyna teraz przed Wami, bo przecież później całe dzieje apostolskie opowiadają o wielkich, cudownych rzeczach, jakie czynili apostołowie, zgodnie z zapowiedzią, że będą czynić jeszcze większe rzeczy niż czynił Chrystus na ziemi. Ale to dzięki Duchowi Świętemu. Ksiądz dr Zenon Hanas, generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, medioznawca, prosto z Rzymu. Serdecznie pozdrawiam księdza doktora i jeszcze raz zdrowych, pięknych, wesołych świąt. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daria ze Śląska, 17 minut i będzie godzina 8. Greckie apostolos oznacza wysłannik. I teraz o tych wysłannikach chwilkę porozmawiamy. W Nowym Testamencie apostołami nazwano najbliższych uczniów Jezusa, oczywiście naocznych świadków jego życia, nauk, dokonanych cudów oraz męczeńskiej śmierci. Uczniami osobiście wybranymi do prowadzenia jego kościoła i głoszenia Ewangelii wszystkim narodom świata. I teraz pytanie, dlaczego ustanowiono ich 12? Przecież Pan Jezus mógł ich powołać 15 albo 10. Ustanowienie ich w liczbie 12 miało sens, bo było nawiązaniem do 12 pokoleń Izraela, dlatego powołano ich 12. W ogóle pełno jest symboliki, która ona później wiele wyjaśnia. Dzięki tej symbolice my dzisiaj też możemy łatwiej odczytywać to, co zostało zapisane w piśmie. Wszyscy mieli misję kapłańską, prorocką, a oprócz głoszenia Ewangelii dokonywali różnych cudów, takich jak uzdrawianie chorych, wyrzucanie demonów. No, mnie na przykład fascynuje postać świętego Piotra, proszę Państwa, który później w opisie Dziejów Apostolskich jest taki fragment, że ludzie wynosili chorych na drogi po to tylko, mówi Pismo Święte, żeby cień Piotra padł na tych chorych, a ten cień uzdrawiał. Więc rzeczywiście dokonało się to, co Jezus mówił wcześniej, że będziecie jeszcze większe rzeczy czynić ode mnie, jeżeli uwierzycie, że zostawiam wam ducha i go przyjmiecie. No to przepiękna scena. No i jeszcze chwilę nad Piotrem byśmy się zastanowili, bo w nim szczególnie widać, jak Pan Bóg dotrzymuje swojego słowa danego ludziom, bo tak wyglądało jego powołanie. Gdy Jezus przychodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Proszę Państwa, Piotr był rybakiem. To nie był rabin, nie był jakiś wyuczony człowiek w piśmie. To był zwykły, prosty człowiek z niewielkiej wioski, którego nauczanie i te rzeczy, które dokonał, przez 2000 lat rozważają największe umysły świata, rozczytując Pismo Święte i w ogóle przyglądając się jego działalności. Z prostego rybaka, z prostego człowieka Bóg uczynił fundament swojego kościoła, Kefasa, skałę, na której zbudował kościół, rzeczywiście zamordowany na Wzgórzu Watykańskim, gdzie dzisiaj rezyduje papież oczywiście. Jezus powołał uczniów podczas ich obowiązków, w trakcie pracy, czyli w trakcie realizowania powołania. O to chodzi, żeby głosić Boga własnym powołaniem, talentami, pracą i owocami tej pracy. Po tym możemy dać światu sygnał, że On jest i działa, gdy owoce naszej pracy są po prostu dobre i twórcze, że służą innym ludziom, bo przecież dobre drzewo rodzi dobre owoce, więc my codziennie własną pracą możemy zaświadczać o tym, że On jest, bo każdy z nas ma inne talenty i tylko w nas pozostaje decyzja, czy my te talenty chcemy odkrywać i rozwijać i stawać w gotowości. A to, że i muzyką można, proszę Państwa, także uwielbiać Boga, niech będzie dowód w postaci utworu, który za chwilę się pojawi. The Funk Apostles, tak się nazywają, a wśród nich Corey Henry, wspaniały artysta, który z utworem Rise teraz pokaże Państwu, jak wiele radości w muzyce funk można oddać także ludziom i Bogu. The Funk Apostles w Trójce. Slavery. And I felt all belongs in the world today.